Bueno, per un undicin silenzio una sala. No, per si acaso potrei contato 10.000 un po' meno. Rematamos esta cea, que Dios tenga muchas como esta, a ser posible, por lo menos los mismos. Si no somos todos los mismos, os que veñan de fora que se sumen, pero que dos que hai aquí que non falten ninguén, botadelle conta, polo menos pa un ano. Despois de aí para arriba os que veñan se atestan tamén, pero bueno, hoxe temos unha das grandes ceas adicadas á entrega do facho de ouro, do premio que lle damos a persoas que casi que non faría falta nin siquiera de dicir quenes son, porque todo o mundo as coñece, e ademais sobre de todo porque aínda quenes non as coñecen, simplemente con velas agora chega para darse de conta de que necesitan non simplemente de que lle reconozamos polo medio dun premio, sino que lle reconozamos todos os días de toda a nosa vida, todos e cada un dos días da vida deles, polo que fan por esta nosa Galicia, que desgraciadamente ás veces parece que andan bombardeando nela, xa digo pouco, bombardeando. E polo tanto, sabedes que o premiado este ano é Bernardino Graña Villar, que aquí está sentado connosco, pero eu antes de decir as catro cousas que vou decir, que prácticamente o único que podo decir é falar ben dos que veñen, é falar ben de Bernardino, teño iso sí que dar lectura dunhas cuantas adhesións que viñeron para a cena de hoxe. Entón, en primeiro termo, teño que ler o que di a ELGA, a Asociación de Escritores en Lingua Galega. Os cales nos din que desde a Asociación de Escritores en Lingua Galega sentimos indicarvos que non poderemos acudir á entrega do merecido galardón ao presidente fundador da nosa asociación, Bernardino Graña. Foi presidente e fundador da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Adherímonos á homenaxe que a Agrupación Cultural O Facho rende a Bernardino, entregándolle tan importante distinción, e felicitamos á agrupación pola oportuna elección. Con mellores desexos, o Consello Directivo da AELGA. Isto é AELGA. Temos outro correo que nos envía unha maravillosa amiga, unha extraordinaria amiga, que é Aurichu Pereira Carballo, a muller de José Manuel Beiras Torrado. E nos di Aurichu, que foi a que mandou o correo, di que na imposibilidade de asistirmos, por todos, claro, ela e José Manuel, queremos transmitirvos aos amigos do Facho e máis ao querido Bernardino a nosa adhesión á merecida homenaxe. Aurichu Pereira e José Manuel Beiras. Outro correo que nos envía María do Pilar García Neto. Compañeiros e compañeras do Facho, este sábado noite non estou na Coruña, razón pola cal non me podo incorporar, como sería o meu desexo, á merecidísima homenaxe a Bernardino Graña. Pido-vos, por tanto, que lle fagades chegar a miña admiración, o meu cariño de moitos anos, é unha forte aperta, xunto cos meus parabéns a todos vós pola feliz idea de o agasallar co Facho de hoxe. Obrigada, María do Pilar García. Tamén outro correo de Felipe Senén. Amigos do Facho, por estar noutras no Carballiño, sinto ben non poder acompañarvos con Bernardino Graña a sumar lume e luz de Galicia a ese facho. O faro do mar de Cangas. Sempre Felipe Soler. Así que xa sabemos que Bernardino Graña é o faro do mar de Cangas. Temos tamén unha que neste caso concreto, en calquera caso iba a chegar, pero neste caso concreto ben, pero ben arroupada, porque na actualidade é o presidente da Real Academia Galega, que é José Luis Méndez Ferrín. E que di: querido Corral, vai por José Alberto, O día no que lle dades o premio a Bernardino, estou comprometido desgraciadamente. Quero que saibades que Bernardino Graña é para min un irmán ben querido. Eu facho a miña asociación de referencia da Coruña. Por eso me doe a miña ausencia no acto. Unha aperta para o facho e para Bernardino. E xa derradeiramente, José Monterroso, Monterroso de Besa, moi pouquinho simplemente disculpándose, non podo estar convosco ese día, pero cos meus abrazos para o Bernardino. E despois faille unha pregunta, que é así que a podedes recoller todos vos e a podedes facer despois a José Alberto Correa. A pregunta que lle fai Monterroso é: José Alberto, sabías que és tocayo do presidente Mújica? Sí, non sabía. Bueno, estas son as relacións América Galicia América Galicia. Con esto remato as adhesións e lembranzas que hai para todos nós, pero coa obriga que isto está aquí connosco Xavier Sebane, e case que a podía facer a lectura, pero parece ser que delegou en min que pague esta lectura, e é unha lectura para Bernardino tal día como hoxe, tal como é hoxe. E aquí é Xavier Sebane, di: o home do mar, a Bernardino Graña. Entón di o seguinte, que paga a pena lelo. Eu estou no lendo agora por primeira vez, e ainda que o leera por máis veces, o máximo que sería aprendelo de memoria, pero non aprendelo a recitar mellor outro. E di Xavier Sebane, di: viviu para o solago dos mares que cantan, e viu os peixes do sol na boca da alba. Viviu para que as ondas do horizonte cego sobre as constelacións risen coas algas da lúa de fósforo na lúa da lura morta. Viviu porque sabía que os seus ollos de trasno farían sorrir as rompentes da sombra, aínda que o mundo fose un arco iris de naves imposibles sobre as rosas de fogo. Viviu porque sabía de nós, que ouvíamos pasar nos mares longos como un cabalo ardente desvelando o horizonte. Falar as catro poucas palabras que podo dicir é que verdadeiramente que estou tremendamente emocionado, como hai moitísimo tempo que non estaba, e por moitas cousas, pero sobre todo por ter aquí a Candamín a dúas persoas concretas que teño agora neste momento. Teño que falar delas, é dicir que isto solo de verlos xuntos e verme con eles son para mí unha das le dicen máis grandes que teño desde hai moitísimo tempo. Unha é aquí Bernardino, e outra é ali en frente, aquel chamado Foz Blanco ou Blasco, que eu aí ainda me perdo, non sei moi ben como é, pero sí, de tempos que foron idos, e que a ver si serviron para algo. Entón, bueno, foi simplemente unha pequena referencia sobre a personalidade de Bernardino. Entón, quen fai unha pequena referencia del tamén é nun gran libro que eu supoño que xa todos vos listos, que é o libro de que se titúa Os anos escuros, que escribiu José Luis Franco Grande, e que de algún xeito fai relación daqueles tempos e daquela xuventude que vivimos naqueles anos do franquismo. E Os anos escuros fala como tal, Os anos escuros é a resistencia cultural, e nesa resistencia cultural un dos grandes foi Bernardino. Esa xeración nos tempos do franquismo, donde había rapaces novos, como era un deles era Bernardino, e outro era José Luis Franco Grande, éramos algúns máis, e Méndez Ferrín, etc., pero tamén había outros nombres, e esos nombres os reflexa de algún xeito o propio José Luis Franco neste libro, non? E na súa listaxe de personaxes el mismo di personaxes que pasan polas páxinas deixando a súa pegada, e dentre deses personaxes cita a Otelo Pedrallo, a Bouza Brei, a Domingo García Sabel, a Ramón Piñeiro, José Luis Méndez Ferrín, Bernardino Graña, etc. Por lo menos sabemos dónde está, no sitio ese onde se colocan os nomes de todos os que deben estar, donde está conxuntamente con Otero Pedrallo e os que acabo de decir, o noso querido amigo Bernardino Graña. Eu de Bernardino teño que lembrar sobre del un anaquiño da súa biografía, tal como ven na Enciclopedia Galega, que foi cofundador do grupo que se creou en Madrid, que se chamou Brais Pinto, colaborador que era, no mesmo tempo, era colaborador do periódico La Noche, do grupo El Correo Gallego. Despois ten escribidos libros de verso, Non vexo Vigos nin Cangas, Vexo Vigo, Vexo Cangas, e el fixo a súa poesía Non vexo nin Cangas. Como narrador tamén, Fins do Mundo, vou citando unha cousa sola de cada, porque habería que citar moitos máis, pero xa tendo en conta que estamos no facho, sí que teño que facer referencia que no ano 1969 douse o premio de contos infantis ao seu libro de contos titulado O León e o Paxaro Rebelde. De teatro escribiu unha obra de teatro policíaco, que non é moi doado de atopar por aí teatro policíaco, pero el chica escribiu 20.000 pesos crime, se chamou a súa obra de teatro. E ademais, tendo en conta que acaba de morrer, e prácticamente, eu ao menos, ainda o sinto conmigo, e penso que todos nós o sentimos connosco, é a Paco del Riego. E Paco del Riego fai unha referencia concreta a Bernardino Graña, que eu leo exactamente como a fixo Paco del Riego naquele momento. Debo reconocelo e dalo a conocer como poeta co poema do home que quixo vivir. Despois evolucionou cara a unha poesía de grande empaque formal, de linguaxe ricaz e gran tensión estilística. A súa Profecía do Mar é un canto vital e sensitivo á materia do mar, aos mariñeiros da súa terra. Por lo tanto, eu simplemente decirvos, como xa dixemos antes, que foi fundador e presidente da Academia de Escritores en Lingua Galega, presidente que foi no ano 1981, e con isto eu simplemente lle deixo a Bernardino que nos dirixa a palabra. Bernardino, moi ben. amigos. A ver si hasta más bien esa palabra, ¿eh? También, porque tienen un amago de ataque, hay un hipocresano, ¿no? Efectivamente, en el año 1969, recibí un premio de Opacho. Por lo conto, o León ha pasado en el verde. Yo estaba de profesor en Reus, en Tarragona. Estaba en un examen con alumnos y veo o conserje diciendo que me llamaban desde Vigo. Pues dice o conserje viseando o rapaces, ¿no? Era un copín que no fue mucho para ello, que, bueno, a ver cómo sale. Y pongo el teléfono, era Paco del Riego, que me decía que o León, el pasado rebelde, estaba inventado, o sea, feito un libro en Galacia, pero que no podía salir por causa de la censura de aquellos años escuros. Es que, ¿por qué se metió con un continuo pensado para los rapaces? Sí, porque tipos, pues ahí o León es de, bueno, ya sabemos que o León era blanco, pero claro, ellos pasaron canta para canción, canta de protesta, no podía ser, no dicen, pero cambiando como gritado, pues poniendo algo ahí, cantaba cosas que nos gustaban o León. Efectivamente, andan ahora para la literatura infantil, por aquí, por allá, se escribo para los rapaces, yo escribo para todos, o León era franco, claro, normal. Eso puede no leer a los rapaces y puede leer a los mayores. Entonces, no podía cantar, no lo que sea. Bueno, creo que no una edición no que pasaron cantada, canción de protesta. Además, no tengo actualidad de esa. Pero, pasó. Bueno, después más adelante presentéme de nuevo o facho, desde de las contas así. Fue el año en que salió triunfante, salió la gloria de Carlos Casares, a la danza para la danza. Ese año yo mandé a o facho sin franín con tocón perfecto. Sin franín con tocón perfecto. Sin franín era un mosquitín. Un mosquitiño. Que se metía por todas partes, pinchaba, espabilaba de no estar por la noche. Era como un poquito grillo. O grillo. Como grillo, como conciencia. Para espabilar a la paz. Era un perfecto, un reloj perfecto, que marcaba el régimen de la paz. Era franco, claro. Era franco. Claro. Entonces, no triunfó, porque triunfó a la madrasa normal, bueno. No me quiso. O que me quiso es que, bueno, en lo que echámonos todos, con teatro, porque yo era teatro para representar, román, no triunfa o teatro, hoy en día triunfa a televisión. Si para mí contra lo perfecto, salió como separata de la revista Criado, ni siquiera está como libro, era como unha separata. Se vivo, ainda penso que o vou reeditar. Como a chapela, porque naqueles anos, nos anos 70, eu ia moito a unha librería na Praza de Mazarelos, e ali as mestras preguntaban que dían teatro para os rapaces. Eu detesa dos libros por ali, sentín aquelo, e que vin varias pezas. Están inéditas, ainda agora están inéditas. A culpabilidade é que non triunfa o teatro, está aí. Non se vai o teatro como antes seguía. Então ainda espero que, graças a esta ceia, a voz, ao ano com que pesadas, siga trabalhando, hoje para ser aliviante da estátua da Correia de Pés, no Jardim de Mendes Núñez, que a veces eu vivia mais, um pouco mais. Pago botas de vivir, penso vivir e penso seguir dándote a este dedo, porque escribo con este dedo, no basta, no basta con este dedo. Eso. Muchas gracias a todos, porque agradezco mucho de ver a tanta gente aquí que vende el 11, como Ford, en Santiago, alguien de que vende de, como son mujeres, Marusa, de Cangas, amigos de siempre, estar aquí. É unha alegría estar con vos. Hai que seguir indo para adiante. Estamos de acordo. Gracias. Gracias. O facho de ouro, a parte das palabras que eu dixen, ten esta lembrança. Aí está o facillo, aí, que é a torre verde. E esta é unha pedra, saberá que a puxa. Deve ser algo así, tamén sei. Esta é a pedra. É unha pedra de proximidade. Parece, sí, pero... Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver,